Trzeciego Polskiego Radia. Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 24 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Inflacja na poziomie 6,6% i 3% wzrost gospodarczy zakłada projekt przyszłorocznego budżetu, poinformował premier. Na przełomie sierpnia i września PiS ma przedstawić listy kandydatów do Sejmu i Senatu. Badania DNA będą potrzebne do identyfikacji ofiar katastrofy lotniczej, w której miał zginąć szef grupy Wagnera. W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zakłada inflację na poziomie 6,6%, deficyt ma wynieść 4,5% PKB, zaplanowano 3% wzrost gospodarczy, poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ujawnił, że w projekcie budżetu na 2024 rok są także podwyżki wynagrodzeń dla zatrudnionych w budżetówce, służbie publicznej i służbach mundurowych w wysokości 12,3%. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że przyjęta dziś przez rząd ustawa budżetowa zapewnia Polsce bezpieczeństwo w trudnych czasach dzięki trzem podstawowym filarom. Pierwszy to jest szeroko rozumiane fizyczne bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo poprzez finansowanie naszej armii. Tutaj łącznie z Funduszem Obrony Narodowej jest to ponad 155 miliardów złotych. Także bezpieczeństwo to drugi punkt w postaci programów społecznych, programów osłonowych, różnego rodzaju tarcz, które są kontynuowane. I trzeci wielki obszar, na którym się skupiliśmy, to ochrona zdrowia Polaków. Projekt budżetu zakłada, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej dojdzie do 7794 zł, a stopa bezrobocia wyniesie na koniec przyszłego roku 5,3%. Bezrobocie w lipcu tego roku pozostało na niskim poziomie, wyniosło 5%, czyli tyle samo ile w czerwcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że maleje liczba osób długotrwale bezrobotnych. W lipcu spadła z 390 do 386 tysięcy osób i jest o 13% mniejsza niż przed rokiem. Bezrobocie w Polsce pozostaje najniższe na tle państw regionu. W czerwcu stopa bezrobocia liczona według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 2,7%. To po Malcie drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w państwach wspólnoty wynosi ona 5,9%. Niższa aktywność firm skutkuje ograniczaniem rekrutacji. Po roku spadków liczba nowych ofert pracy ustabilizowała się na poziomach zbliżonych do tych sprzed roku. Dawid Sułkowski dodał, że spowolnienie gospodarcze nie przekłada się na zwiększenie liczby zwolnień grupowych. Instytut spodziewa się niewielkich wahań stopy bezrobocia. Prognozuje, że w obecnym kwartale utrzyma się na poziomie 5%. Pod koniec roku wyniesie natomiast 5,5% w związku z mniejszą liczbą prac sezonowych. Na przełomie sierpnia i września Prawo i Sprawiedliwość przedstawi listy kandydatów do Sejmu i Senatu, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że jeszcze jest czas na przeprowadzenie kampanii w terenie. Zapewnił, że na listach znajdą się kompetentne osoby. Przełom sierpnia i września, czyli końcówka przyszłego tygodnia, liczę, że wtedy zostaną przedstawione już przynajmniej większości kandydatury do Sejmu i Senatu. Kampania będzie trwała jeszcze dwa miesiące prawie, więc dużo czasu przed nami. A pamiętajmy też, że jednak kwestie programowe w dużej mierze komunikuje się ogólnopolsko, w związku z tym też tutaj nie mam obaw co do tego, że po ogłoszeniu list kandydatów nastąpi taka solidna praca w terenie. Komitety wyborcze z listami kandydatów muszą zostać zarejestrowane do 6 września. Do identyfikacji zwłok ofiar wczorajszej katastrofy lotniczej, do której doszło w Rosji, potrzebne będą badania DNA, informują niezależne serwisy internetowe. W okolicach Tweru rozbił się prywatny samolot szefa najemników grupy Wagnera, Jewgenija Prigożyna. Znaleziono 10 ciał, tyle osób znajdowało się na liście pasażerów i załogi. Był na niej właśnie Prigożyn. Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną napisali, że Putin prawie na pewno wydał dowództwu rosyjskiej armii rozkaz zestrzelenia samolotu Jewgenija Prigożyna. W ocenie analityków Kreml uznał, że wystarczająco odizolował Prigożyna i Utkina od najemników, aby ci nie zbuntowali się po śmierci szefów. Większość niezależnych analityków wojskowych i dziennikarzy śledczych jako przyczynę katastrofy samolotu szefa wagnerowców wskazuje zestrzelenie rakietą ziemia-powietrze. Natomiast komentatorzy zgodnie przyznają, że gdy w czerwcu Jewgenij Prigożyn zorganizował marsz na Moskwę, a później się wycofał, podpisał na siebie wyrok śmierci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 760 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych na portalu diety NFZ. Strona, na której jest 8 tysięcy przepisów, tylko w tym roku odnotowała 11 milionów odsłon. Użytkownik portalu ma do wyboru 11 planów żywieniowych, mówi Sylwia Wądrzyk z NFZ-u. Klasyczny, nadwaga i otyłość, wege, cukrzyca, Hashimoto, depresja, zaparcia, nadciśnienie, senior, rodzina i PCOS. Własne konto w portalu pozwala określić kaloryczność diety, dostosować ją do potrzeb jednej osoby lub całej rodziny z uwzględnieniem osobnej kaloryczności wtedy dla każdego członka tej rodziny. Wśród użytkowników portalu diety NFZ są osoby w różnym wieku. Najliczniejszą i najbardziej aktywną grupę stanowią osoby w wieku od 20 do 30 lat. Jeśli chodzi o płeć, 55% to kobiety, 48% użytkowników portalu deklaruje niską aktywność fizyczną, a 20% jej brak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego. Tam od 21 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Ach, trzeba pobiegać, drodzy Państwo, pospacerować. To też jest ruch. Podobno marsz taki 40-minutowy potrafi konsekwentnie, oczywiście wykonywany, potrafi przynieść wspaniałe skutki. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Wiemy, kto jest laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Naszym gościem jest prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta, pani Maria Dzieduszycka. Dzień dobry. Dzień dobry. Laureat, dziękując państwu za wybór, dziękując jury, powiedział, że to dla niego wielkie zaskoczenie, a przede wszystkim zaszczyt otrzymać nagrodę tak znakomitego patrona. Myślę, że możemy już powiedzieć, kto jest laureatem, pani prezes. Laureatem tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta jest Tomasz Węclowa, niewątpliwie najwybitniejszy żyjący poeta litewski i uważany powszechnie za jednego z czołowych pisarzy wschodnioeuropejskich. Więc my jako fundacja bardzo się cieszymy z tak wspaniałego wyboru jury. Też Tomasa Węclowę bardzo dużo łączy ze Zbigniewem Herbertem. Tłumaczył przecież jego poezję. Tak, to nie tylko tłumaczenie poezji, chociaż oczywiście to, że udostępniał litewskim czytelnikom twórczość Herberta, jest bardzo ważne. Węclowa Herberta już na początku swojej kariery pisarskiej i trudno mi powiedzieć, jak wielki wpływ twórczość samego Herberta wywarła na Węcnowe, ale na pewno wiele ich łączy jako poetów, pisarzy z tego regionu Europy. Niewątpliwie obecność, taka mocna obecność historii klasycznej w ich twórczości i w ogóle to podejście, że historia i poezja są niejako nierozdzielne. Poza tym to, co uważamy jest takie ważne w twórczości Węclowy i tak zbliża go do Herberta, to jest takie przeciwstawianie się okrucieństwu i niesprawiedliwości i no, również piękna karta życiorys Węclowy. On pierwsze wiersze na Litwie publikował w drugim obiegu, był współzałożycielem litewskiej grupy helsińskiej, dysydentem po prostu i w efekcie pod koniec lat 70. musiał emigrować z Litwy i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, ale kilka lat temu wrócił do Wilna. Czyli w tych trudnych czasach, czasach ZSRR walczył o prawa człowieka na Litwie. Tak. Tak, tak, tak, jak najbardziej. No i to taka odwaga, to bardzo też jest takie herbertowskie, prawda? Taka odwaga nie tylko w twórczości, ale i w życiu. To wymaga wiele wysiłku, wiele konsekwencji i priorytetów poukładanych prawidłowo, żeby móc sprostać takim wyzwaniom, bo taka odwaga wymaga naprawdę długofalowej postawy. Tak i niewątpliwie Tomasz Węclowa taką postawą się wykazywał zarówno mieszkając na Litwie w czasach ZSRR, ale również później. I no, my się cieszymy bardzo, bo to jest kolejny laureat, który tak podkreśla te wartości herbertowskie, które my, przyznając nagrodę imienia Herberta, staramy się przypominać nie tylko w Polsce, ale i szerzej też za granicą. To ważne wartości. 13 września tego roku w Teatrze Polskim odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody laureatowi, a naszym gościem była pani Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią.

Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Na Pomorzu wiele razy kształtowała się historia Polski. Pamiętamy o przeszłości, aby tworzyć lepszą przyszłość. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Porozumienia sierpniowe. Grudzień 70. To nie tylko daty. To momenty, które nas jednoczą. To wydarzenia budujące naszą tożsamość. Wspólnie dla Pomorza. Wspólnie dla Polski. Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. Ważne daty w świecie muzyki przypomni Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. 24 dzień sierpnia zapisał się na kartkach kalendarza muzycznego między innymi tak. W roku 1963 Stevie Wonder został pierwszym wykonawcą w historii, którego album i singiel w tym samym tygodniu zdobyły szczyt listy przebojów. Na pierwszym miejscu w kategorii dużych płyt znalazł się album Little Stevie Wonder – The 12-Year-Old Genius. Listę singli wieńczył utwór Finger Trips Part 2. Było to jednocześnie pierwsze koncertowe nagranie, które zdobyło szczyt zestawienia. To rok 1963. Dekadę później Polanka i Olda Coates umieścili na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenkę You're Having My Baby. Był to już 24 przebój Anki na amerykańskim Top 40, lecz pierwszy od wielu lat, który dotarł do pierwszego miejsca. Ostatnim hitem numer 1 Anki była piosenka Lonely Boy z 1959 roku. Lata 90. Rok 1991 dokładnie. Kompozycja It Ain't Over Till It's Over w wykonaniu Lenego Krawica dotarła do drugiego miejsca amerykańskiego zestawienia singli. Na pierwszym miejscu od 5 tygodni znajdowała się wtedy ballada Briana Adamsa Everything I do it for you. Dziś w kalendarium Leny Krawic. W roku 1981, dokładnie 24 sierpnia, Mark Chapman został skazany na 20 lat pozbawienia wolności za zamordowanie Johna Lennona. Zrobił to 8 grudnia w 1980 roku. Wtedy zastrzelił byłego Beatlesa przed jego apartamentem Dakota House w Nowym Jorku. W trakcie pierwszych miesięcy odsiadki Chapman skarżył się na współwięźniów, którzy rzekomo bili go i próbowali pozbawić życia. W roku 1945 urodził się Ken Hensley, wokalista i gitarzysta brytyjskiej grupy rockowej Uriah Heep. 3 lata później w Lyonie na świat przyszedł Jean-Michel Jarre, a w roku 1976 w Krasnym Stawie przywitano Kubę Badacha, wokalistę, kompozytora oraz producenta związanego m.in. z zespołem Polucjanci.

tym razem na południu Polski, w Sokołowsku. Tam właśnie rozpocznie się jutro 12. Festiwal Omarza Kieślowski. O jego programie z Dianą Dąbrowską, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Zaczyna się kolejna edycja festiwalu Omarz Akieślowski, czyli znowu świetnej okazji, by w Sokołowsku przypomnieć sobie twórczość tego reżysera. Jak najbardziej. W tym roku staramy się połączyć Kieślowskiego też z jego uczniami. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta idea pokoleń i doświadczenia międzypokoleniowego była wiodącą i żeby udało nam się rzeczywiście w dwóch kierunkach porozmawiać o tym, kim był Krzysztof Kieślowski dla swoich uczniów, ale też tak naprawdę jak został zapamiętany, jak go dziś odbierają. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja, która dużo nam da, żeby lepiej poznać tego wielkiego artystę. Będą też pewne specjalne spotkania, nazwałbym je sentymentalnymi, te związane z bohaterami filmów Krzysztofa Kieślowskiego i oczywiście aktorami, którzy grali te role. Co w tym roku? Jest niespodzianka. Bardzo czekam na to spotkanie. To będzie spotkanie między Magdą a Tomkiem, bohaterami Dekalogu 6, ale też krótkiego filmu o miłości, bo przecież znamy to w takim podwójnym tutaj wydaniu, czyli Grażyna Szapołowska i Olaf Lubaszenko na scenie Kinoteatru Zdrowie. 35 lat od daty premiery mija dokładnie w tym roku. I tak pomyśleliśmy, patrząc na to, jak ważna ta różnica gdzieś pokoleń i tego podejścia do życia jest w samej fabule. To ciekawie się autotematyzuje, a doprowadzić do takiego spotkania, gdzie też ta dwójka, ta ikoniczna dwójka będzie razem, to jest jedno z tych marzeń, które mam nadzieję, że już po prostu za chwilę zobaczymy. Ale też na festiwalu pokazywane są nie tylko polskie filmy, chociaż te w większości i również te zaczerpnięte z twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, są filmy, które nawiązują do tego, co robił w kinie. Tak, jak najbardziej. Tutaj zależy nam na tym, żeby to był festiwal i idea takiego długiego trwania i żeby tak naprawdę przez lata jeszcze temu Kieślowskiemu się przeglądać z tych różnych perspektyw. Także jest bardzo ważne to, aby odkrywać różnego rodzaju perełki w kinie współczesnym, przede wszystkim europejskim. Myślę, że te spotkania włoskie będą szczególnie ciekawe, czyli twórczość dokumentalna Pierpaola Pasoliniego, twórczość Nanniego Morettiego, który uważa, że spotkanie z Kieślowskim było jedno z ważniejszym w jego życiu. Miał zagrać zresztą główną rolę w Podwójnym życiu Weroniki, tego lalkarza, miał na nazwisko Fabry. Do tej współpracy ostatecznie nie doszło, ale gdzieś Moretti cały czas o tym Kieślowskim wspomina, nawet w swoim najnowszym filmie. Bardzo się cieszę, że też pokażemy dokument nagrodzony w Wenecji o fotografce i artystce, performerce Nan Goldwyn, Całe to piękno i krew, gdzie reżyserka Laura Potra też uznaje Kieślowskiego za swojego mistrza. Przypomnijmy jeszcze, gdzie i kiedy dokładnie szukać festiwalu? 25 do 27 sierpnia, czyli mamy weekend. Zachęcamy do tego, żeby naprawdę zostać też w niedzielę, bo do samego końca jest to naszpikowane różnymi wydarzeniami. Omarz Akieślowski, strona internetowa, social media, wszystko jest przygotowane. Samo Sokołowsko zaprasza. Naszą główną przestrzenią jest Kinoteatr Zdrowie i jest to przepiękne miejsce, które często jest określane mianem Kina Młodości Krzysztofa Kieślowskiego, bo rzeczywiście mieszkał na przeciwko tego kina i bardzo często tam starał się dostać i oglądał tam pierwsze swoje ukochane filmy. Z Dianą Dąbrowską, dyrektorką artystyczną Festiwalu Omarza Kieślowskiej, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaśmiński. zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Można pojawić się w ten weekend w Sokołowsku na festiwalu Omarza Kieślowski, to może ten wieczór jest zbliżający dzisiaj czwartkowy dobry na to, żeby sięgnąć po któryś z filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Może trzy kolory? Może czerwony? Może niebieski? Może biały? Thank you.